1099 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 marca, jest 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wzmocnić Ukrainę i wywierać presję na Rosję to cel szczytu zwołanego przez brytyjskiego premiera. A wypadek Polaka na stoku w Austrii, mężczyzna walczy o życie. Nie będzie kolejnego finału w Indian Wells dla Igi Świątek. Rozpoczynając wirtualny szczyt z udziałem ponad 20 krajów, brytyjski premier stwierdził, że Władimir Putin w końcu zacznie na serio negocjować, a świat musi być gotowy, a nie czekać z założonymi rękoma. Trzeba przygotować się na pokój i to pokój stabilny, mówił Keir Starmer. W spotkaniu bierze udział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Gorący dyplomatyczny okres, kolejna odsłona. Gospodarz spotkania, Keir Starmer od dawna powtarza, nie czas na słowa, trzeba działać. Cele konsultacji? Wzmocnić Ukrainę, być przygotowanym do ochrony ewentualnej umowy i wywierać presję na Rosję w tym kluczowym czasie. Mało kto spodziewa się przełomu, szczególnie, że Europa nie ma w rękach wszystkich kart, ale europejscy przywódcy chcą przygotować się tak dobrze, jak tylko się da, by jeżeli do porozumienia dojdzie, nie dać się zaskoczyć. Wszystko ma być gotowe, by Paryż, Londyn, Berlin czy Warszawa miały wpływ na wydarzenia. Takie spotkania mają też być sygnałem dla Waszyngtonu, że Europejczycy nie wahają się wziąć sprawę w swoje ręce. Ale wyzwania pozostają. Przykłady? Wieloletnie zaniedbania w wydatkach na obronność, czy też trudności w podejmowaniu decyzji. Mówimy w końcu o wielu bardzo różnych rządach, które muszą przyglądać się nastrojom społecznym w swoich krajach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Prezydent Wołodymyr Zełenski dementuje informację o tym, że ukraińska armia jest w rosyjskich kleszczach w obwodzie kurskim. Ukraiński przywódca napisał: siły przeciwnika gromadzą się przy granicy, by uderzyć na obwód sumski. Koncentracja sił wroga wskazuje, że Moskwa zamierza dalej ignorować dyplomację. Przedłużanie wojny przez Rosję jest oczywiste. Jesteśmy gotowi dostarczyć naszym partnerom wszystkie prawdziwe informacje na temat sytuacji na froncie, w obwodzie kurskim i wzdłuż granicy, stwierdził prezydent Zełenski. Ustawa wiatrakowa powróci we wtorek na posiedzenie rządu. Projekt ustawy przewiduje, że turbiny wiatrowe będzie można stawiać w odległości 500 metrów od zabudowań. O szczegółach Sylwia Białek. Projekt ustawy wiatrakowej znosi wprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość zasadę 10H, która zakładała, że odległość turbin wiatrowych od zabudowań musi wynosić co najmniej 10-krotność ich wysokości, ale nie mniej niż 700 metrów. Po zmianach minimalna odległość wiatraków od zabudowań wyniesie 500 metrów, powiedział wiceminister klimatu Miłosz Motyka. Dzisiaj możliwością lokalizowania lądowych elektrowni wiatrowych jest objętych 16% powierzchni Polski. Ten potencjał rośnie do 24%. Miłosz Motyka zaznaczył, że partia Jarosława Kaczyńskiego z wiatru, wody i słońca zrobiła sobie ideologicznego wroga. Prawo i Sprawiedliwość też próbowało budzić demony. Prawo i Sprawiedliwość próbowało podburzać Polaków przeciwko inwestycjom, które na całym świecie funkcjonują, są absolutnie bezpieczne. Posłowie koalicji rządzącej przypominają pracę nad zmianami w przepisach w czasach, gdy rządziła Zjednoczona Prawica. Wtedy podczas jednego z posiedzeń sejmowej komisji poseł Marek Suski zgłosił poprawkę zwiększającą odległość do 700 metrów, która była napisana odręcznie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wypadek polskiego snowboardzisty na stoku w Austrii. Do zdarzenia doszło na lodowcu w Stubaj, gdzie mieści się popularny ośrodek narciarski. 30-letni Polak najprawdopodobniej uderzył w skałę, kiedy na miejsce dotarła pomoc, był nieprzytomny. Ze względu na złe warunki pogodowe ratownicy nie mogli skorzystać ze śmigłowca. Mężczyzna w stanie krytycznym został przewieziony do kliniki w Innsbrucku. Iga Świątek nie obroni tytułu w Indian Wells. Polka w półfinale została pokonana przez 17-letnią Rosjankę Mirrę Andrijewą w trzech setach. Relacja Jana Pachlowskiego. Dla Rosjanki to było 11. zwycięstwo z rzędu. Mirra Andrijewa wspaniale prezentuje się w ostatnich tygodniach. Jak podkreślają amerykańskie media, jej młody wiek sprawia, że potrafi do ważnych spotkań podejść bez większej presji, ponieważ nie ma nic do stracenia. Pojedynek ten stał na wysokim poziomie, pomimo że tenisistką przeszkadzał silny wiatr. Iga dokonała mojej egzekucji w drugim secie. Pomyślałam sobie wtedy, że muszę walczyć dalej. Moja przeciwniczka grała niesamowicie. Wiedziałam, że muszę walczyć o każdy punkt, bez względu na to, gdzie piłka po moich uderzeniach poszybuje. Podkreślała po wygranej Rosjanka, która pokonała Świątek drugi raz w ciągu kilku tygodni. Wcześniej zrobiła to w Dubaju. Rosjanka o tytuł zagra z liderką rankingu, Białorusinką Aryną Sabalenką. W przypadku Igi Świątek ostatni wygrany i w ogóle jakikolwiek finał turnieju z jej udziałem miał miejsce podczas ostatniego Rolanda Garrosa w maju ubiegłego roku. Klimat. Mapy jakości powietrza na zielono. W całej Polsce oddychamy bardzo dobrym lub dobrym powietrzem. Obecnie prawie połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 w krajowej sieci będzie nadmiar energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w centrum i na północy bardzo pogodnie, na południu pochmurno, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a na termometrach od 0 do plus 8 stopni. Autopromocja. Podobno najlepszą przyprawą jest czas. Dlatego koncert w Trójce tego artysty powinien smakować tak dobrze. Tomasz Makowiecki wydał w zeszłym roku, po 10 latach wyczekiwania, album Bailando. Teraz przekonamy się, jak zabrzmi na żywo. W niedzielę tuż po 19 na antenie Trójki koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Zapraszam też do oglądania streamingu wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze punktualnie 6 minut po 13. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Jeżeli mają Państwo wolną najbliższą godzinę, to serdecznie zapraszam. Sobotnia tonacja Trójki. Pierwsza płyta przyjechała do nas ze Szwajcarii. Ich bin so weit weg von allem, das ich mir träume. Wann und wo ich bin. Ich hab Angst, dass alles Gute ich versäume. Ich kann nicht mehr, kann mich und meine Welt nicht mehr tragen. Doch da ist niemand, der mich sieht, und da ist keine, die mich kennt. Ich bleibe hier in mir. Mitten unter euch lebe ich ein Leben ohne ein Geräusch. Selbst wenn ihr mich seht, seht ihr nur an mich heran und nicht hinein. Ich unentdeckt. Noch nicht kartografiert, noch nicht gefunden. So bleib ich unberührt zurück, so bleib ich unentwegt bedrückt. Ich bleibe hier in thank you. dir nur an mich heran und nicht hinein. Ich unentdeckt, noch nicht kartografiert, noch nicht gefunden. Und so bleib ich unter zum Jungen, so bleib ich zum Jungen. Ileż tu piękna już w pierwszym utworze. Tak swoją najnowszą płytę rozpoczyna szwajcarski zespół Lacrimosa. Gdy w ubiegłym miesiącu przyniosłem cały album zaśpiewany wyłącznie a cappella, zastanawialiśmy się, czy to tylko żart zespołu, czy też próba innego sposobu dotarcia do odbiorców. Ale uzgodniliśmy także, że wersja a cappella utworu Epitaph grupy King Crimson, ta odnaleziona 50 lat po premierze, chyba pozostanie niedościgłym przykładem. Już zazdroszczę tym słuchaczom, którzy usłyszą to nagranie po raz pierwszy. W pustym studiu tylko Greg Lake. On which the prophets wrote is cracking at the seams. Upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams. When every man is torn apart with nightmares and with dreams, will no one lay the laurel wreath when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Between the iron gates of fate, the seeds of time were sown and watered by the deeds of those and who are known. Knowledge is a deadly friend if no one sets the rules. The fate of all mankind I see is in the hands of fools. Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Crying. Crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Gdyby się zastanowić, to mimo że te dwa odtworzone utwory dzieli ponad pół wieku, to jednak one są do siebie podobne i pasują. Oryginalnie z jednej z najpiękniejszych płyt świata, King Crimson in the Court of the Crimson King. Tu wersja a cappella, bo to jest po prostu nagranie ze studia. Tak Greg Lake nagrywał ten utwór. W studiu był tylko on, miał słuchawki na uszach. Co spowodowało, że ten utwór tak bardzo przypadł nam, słuchaczom, do gustu? Greg Lake, jego współkompozytor i wokalista, powiedział kiedyś do trójkowej słuchawki telefonicznej: to dość dziwny utwór, bardzo piękny i z niezwykłym, jak na tamte czasy, tekstem. To chyba pierwsza ballada, która nie opowiada o miłości, tylko o życiu. Odszukałem ten fragment rozmowy o ton. It was a strange song in some ways, a very beautiful song, I think, but an unusual type of ballad for that period in time. The ballads before that were mainly love songs, and this was probably one of the first more prophetic ballads where the lyrics were not really about the love between one person and another, as much as they were a statement about life in general. Niezwykła opowieść. Powiedział mi jeszcze wtedy, że świetnie pamięta reakcję widowni i ten moment, gdy wszyscy nagle zaczęli wsłuchiwać się w tekst. No ale potem wiemy, co wydarzyło się z zespołem King Crimson. Dwa miesiące po wydaniu tej rewelacyjnej płyty, dokładnie 12 grudnia 1969 roku. W sali Fillmore West w San Francisco obok King Crimson występowała grupa The Nice, którą dowodził Keith Emerson. Muzycy rozmawiali po koncercie. Keith Emerson powiedział, że już nie ma pomysłów na kontynuowanie pracy z The Nice, a Greg Lake, że po odejściu McDonalda i Gilesa nie czułby się komfortowo pod szyldem King Crimson. Jak mówi, postanowiliśmy połączyć siły. Tak powstało trio Emerson, Lake and Palmer. He had white horses and ladies by the score, dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Greg Lake na swoje 12 urodziny dostał wymarzoną, wyczekaną, pierwszą w swoim życiu gitarę. I napisał utwór Lucky Man. To jego pierwsza własna kompozycja. Ale przez lata nie interesowała nikogo, spodobała się dopiero jego nowym kolegom Emersonowi i Palmerowi. Tu rozstajemy się z artystami, ale myślę nie na długo, może na miesiąc, dwa. Pracuję nad tym, jak to się pięknie mówi, remasteringiem wywiadów z nim i z Keithem Emersonem, ale chciałbym, żeby opowiadali też Robert Fripp i Adrian Belew. Teraz patrzymy na zegar. 20 sekund temu minęło w pół do 14. Znajomy wstęp znowu i następujące po nim znajome nuty. Yeah. Dla Led Zeppelin dzisiaj ukłon ze Sztokholmu. Szwedzka grupa Sienna Root i przyznają Państwo, ciekawie przebudowana wersja Whole Lotta Love. W sobotniej tonacji trójki mam kolejny zamówiony utwór z jazdy obowiązkowej. Z dzisiejszej perspektywy patrząc, czas ten sam. Gdy Led Zeppelin wydawał drugą płytę, zespół Ten Years After przygotowywał się do rejestracji albumu Creekwood Green. Thank you. dowodzona przez Alvina Lee, o którym mówiono, ach, to najszybszy gitarzysta świata. Formacja Ten Years After. Jeden z najważniejszych, nie boję się użyć tego słowa, zespołów lat 70. W nagrania tej grupy wsłuchiwał się młodziutki wtedy, debiutujący zaraz potem zespół. Nieprzypadkowo wczoraj tego zespołu ukazała się najnowsza płyta. Zasypiam dziś spokojny. Gdzieś w tle zostawiam wojny. To szczęście mam, że mogę, bo nie mój dom dziś w płonie. W swej głowie myśli sprzeczne już wszystkie pogodziłem. Emocje wyrzuciłem. Miejsce nową siłę. Udało mi się znaleźć, by dnia każdego stale na lepsze coś zamieniać. Wlać światło w miejsce cień. Uprzedziłem państwa, ale też i ja nie byłem uprzedzony. Po prostu nastawiłem nową płytę zespołu Turbo. Ona się nazywa Blizny. Ukazała się wczoraj. I też zaskoczył mnie ten zamykający płytę utwór. To teraz jeszcze sięgnę do wydanej wczoraj płyty, na którą bardzo długo czekaliśmy i bardzo wiele o niej już napisano. To nowy album Stevena Wilsona. Hilarious, a lottery street. A car is where it would normally be.